الحقي أجيبي قد بدا الحقد الصليبي وارفع الرايات وامضي للعلا بين شعوبي أمة الحقي أجيبي قد بدا الحقد الصليبي وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي قد توارى بي الشعوب صدق الناس распознавање људи између вјерника и мунафика. То је једна препрека која распознава људе јесу ли искрени, јесу ли исправни истинити или су лажови, јер сит и лаж се никако не могу да спојати. И то је распознавање између становника дженета и становника дженема. То је Аллахова сабља на земљи која ништа не дохвати да не пресјеће. لماضينا أعادي أم رياح الشر باتت تختفي فوق الوهاد طالما سرنا ببؤس ودون الكفر تنادي Istinoljubivi onaj koji se kaže priprema za smrt, priprema se za smrt, a ne stidi se svoje tajnosti ako bi Allah dželle veala nju otkrio. Dakle, ono što čini u javnosti, čini u tajnosti. Nije poput munafika koji samo svoju vaštinu pokazuje među ljudima, a kad se ostavlja za Allah dželle veala, govori kako ga i ne spominju kako kaže uzvišeni Kur'an. وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي قد توارى بي الشعوب فأعيد المجد فينا واحمدي كل القلوب إنما المجد ينادي قد توارى بي الشعوب فأعيد المجد فينا واحمدي كل القلوب واحمدي كل القلوب أمتي إنا مضينا وبعدل قد شرينا نرفع الرأس ونمضي نقتل الباغي والعينا أمتي إنا مضينا ولعدل قد شرينا نرفع الرأس ونمضي نقتل الباغي والعينا حي على ربنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Hvala i zahvala pripada i uzvišenom Allahu te barek ve ta'ala onome koji je stvorio svemir i ljude i džine, onome koji jedini zaslužuje da mu se ibadet istinski i iskreno upućuje. Zaista je najveća blagodat da je čovjek na pravome putu, da je u islamu. To je najveća blagodat koju može jedan čovjek da posjedi i da dobije. Živimo u vremenu kada većina ljudi vidimo da robuju svemu i svačemu. Robuju svojim strastima robuju svojoj djeci, svojoj ženi. Dakle, robuju svem drugom, samo ne uzvišenom Allahu te barek teala. Zato je najveća blagodat da čovjek istinski bude rob Allahu dželle veala i da se ukrasi sa najljepšim svojstvima koji su potrebni za jednog vjernika. Dok se drugi ukrašavaju sa lažnim dunjalukom i danas, kako neki nevjernici ili većina njih proslavljaju svoje praznike, ukrasuju svoje jelke sa beznačajnim i jadnim ukrasima, vjernik koji robuje Allahu tebareke teala treba da ukrasi sebe i svoja djela sa onim sa čim je zadovoljan Allah dželle veala. Jedan od tih ukrasa koji neminovno treba da bude kod jednog insana je sidk. Sidk znači istinoljubivost, to je iskrenost prema Allahu dželle veala. Ona se ogleda kako u jeziku, tako i u srcu i djelima. Allah svt. Dala mnogo mjesta u Kur'anu nam naređuje da budemo istinoljubivi, da budemo s onima koji su takvi. Kaže Allah azze wa jel u poznatom ajetu u suri Al-Ahzab: Ja ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kaže Allah dželle veala: Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite govor qawlan sadida, dakle govor ispravan, govor istinit, govor koji ima svog smisla, govor koji Allah dželle veala voli. Kaže Ibn Abbas, komentator Kur'ana, kada čujete da Allah dželle veala doziva u Kur'anu sa riječima ja i ledina amenu, ovi koji vjerujete, kaže onda dobro svoje uho pripremite da čujete što vam uzvišeni Allah želi s time reći. Poslije ovih riječi dolazi ili naredba ili zabrana. Pa ovdje nam Allah dželle veala naređuje da ga se bojimo i da govorimo istinit govor. Dalje kaže, kada to vjernik učini, kaže Allah dželle veala: Yuslih lekum a'malakum wa yaghfir lekum dhunubakum. Kada se budemo Allah dželle veala bojali i govorili istinit govor, Allah dželle veala će nam popraviti naša djela. Yuslih lekum a'malakum wa yaghfir lekum dhunubakum, i oprosti nam naše grijehe. Wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Onaj koji se pokorava Allahu dželle veala i njegovom poslaniku, taj će uspjeti najvećim uspjehom. Taj će uspjeti sa najvećim uspjehom. Sidq je svojstvo koje mora da bude kod svakog vjernika prisutno. I to je jedan od šartova šehadeta. Jedan od 7 šartova šehadeta jeste i sidq. On je suprotan laži. Istinitost je suprotno laži i ne može se nikako da nađe ova dva svojstva kod jednog vjernika. Sidq je sušto dobro. Kako smo rekli, da ono mora da bude, da se očituje na jeziku i srcu i djelima jednog čovjeka, jednog vjernika. A ono nije nimalo lako za ostvariti. Svako od nas će sigurno reći: ja sam iskren, ja sam istinoljubiv. Ali to nimalo nije lako, to suštinsko pravo značenje sidka da čovjek dobije. Pa ćemo pokušati sa vama dozvolom da svoje neke kuranske ajete i hadise koji govori o tome. Objašnjavajući suštinsko značenje riječi je sidk, neki islamski učenjaci su kazali da to znači podudarnost javnosti i tajnosti. Dakle, se podudare čovjekova ljudska djela koja čini javno i koja čini tajno. Znači, ako čovjek čini nešto u javnosti, treba i u tajnosti da čini. Ne da dođe uči kuna samo kada je u džami, ako će da ga ostavi, na primjer, ne. Nego da to bude, da se to podudari. Čak šta više, da mu njegova tajnost bude bolja od njegove javnosti. Drugi su rekli da sidk znači reći istinu onda kada ti prijeti stradanje. Reći istinu kada ti prijeti stradanje. Ili reći istinu, drugi su opet rekli, reći istinu kada ne možete iz te situacije ništa drugo da izbavi osim da slažeš. Kažu, to je pravo značenje sidka. Istinoljubiv je onaj koji se, kaže, priprema se za smrt, a ne stidi se svoje tajnosti ako mu Allah dželle veala nju otkriju. Dakle, ono što čini u javnosti, čini u tajnosti. Nije poput munafika koji samo svoju vanjštinu pokazuje među ljudima, a kad se osame sa Allahom dželle veala, skoro nikako ga i ne spominju, kako kaže uzvišeni Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nam ređe da se njega bojimo i da samo govorimo istinu. Sa ovim uzvišenim svojstvom sidr, Allah žele vala opisao sam sebe. Allah uzvišno opisao s ovim svojstvom sam sebe, kaže وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. A u drugom ajetu وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. A ko to bolje, ko to istinitije, ko ima ljepši i bolji govor od Allaha uzvišenog. Pa je spomenica dakle ovdje riječ sidr. Sidr mora da bude u svim stvarima u našoj vjeri. Kako u strahu, tako i u nadi, tako i u zuhdu i u zadovoljstvu i u ljubav prema Allahu dželle veala. Trebamo da budemo stalno istiniti, istinoljubivi. Jedan od islamskih učenjaka rekao, stvarno značenje sidka je, kako smo spomenuli, da budeš iskren na mjestima gdje te može ikući samo laž. Dakle, samo može da se izvučeš, da slažeš, ako tada budeš iskren, ostvario si svojstvo sidka. I to je najbolje sredstvo za ulazak u džennet, da čovjek bude istinit. Najbolje sredstvo da čovjek uđe u džennet. O vrijednosti sidka ima puno ajeta i hadisa, i Allah dželle veala opisao svoje najbolje ljude, a to su vjerovjesni poslanici tim svojstvom. Pa Allah dželle veala spominje ih u Kur'anu pa kaže وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. I spomenu u knjigi Ibrahima, on je bio صِدِّيقًا نَبِيًّا, bio je istinoljubiv vjerovjesnik. Dakle, imao je to svojstvo da je bio istinit i iskren. Dalje kaže Allah uzvišeni وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. I ti spomenu u knjizi Idrisa, i on je zaista bio istinoljubiv i bio je vjerovjesnik. Isto za Ismaila, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ. Ispomenu knjigi Ismaila, on je zaista bio onaj koji čuva svoje dato obećanje i bio je iskren, istinit vjerovjesnik. Allah dželle veala također spominje Jusufa alejhissalatu vesselam, onda kada su mu došli da protumači san od sedam debelih krava, kako je bilo pojedeno od sedam mršavih krava, kada je došao Melik, dakle vladar Egipta, kada je sanio da se sedam mršavih krava pojelo sedam debelih, pa nije znao ko da mu domaći taj san, pa su došli Jusuf alaih salam, pa ga sa tim svojstvom dozivaju, kažu Jusufu ejuhas siddihu eftina, do kraja ajta, Jusufu, o Jusufe, prevedeno je kao prijatelju, a ovu stvari ima značenje o ti istiniti, Jusufu, istiniti, iskreni, istroljubivi, to tumači nam ovaj san, sedam mršavih krava što pojelo sedam debelih. Dakle, vidimo da su poslanici itekako bili s ovim svojstvom ukrašeni. Allah uzvišeni dalje kaže مَلْ مَسِيحَ بُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقًا. Nije Isa sin, Mesih sin Isa Merjemin, bio ništa drugo nego poslanik, a i prije njega su, kaže, bili poslanici, a njegova majka je bila Siddiqa. Njegova majka je bila ona koja je bila istinita, koja je bila iskrena. Pa vidimo da se spominje također, znači njegova majka, da je imala to svojstvo. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, arba men kunne fihi faqad rabah. Četiri stvari koje budu kod jednog insana, taj je uspio. Kaže as-sidqu wal haya'u wal hasan al khuluqi wal shukr. Kaže na prvom mjestu spominje sidq, istinoljubivost. Pa onda spominje stid, lijep moral i zahvalnost. Pa vidimo, na prvom mjestu se spominje as-sidq. Kaže Ibn Qayyim rahimahullah, sidq je znak raspoznavanja ljudi između vjernika i munafika. To je jedna prepreka koja raspoznava ljude jesu li iskreni, jesu li ispravni, istiniti ili su lažovi. Jer sidk i laž se nikako ne mogu da spoje. I kaže, i to je raspoznavanje između stanovnika dženneta i stanovnika džehennema. To je Allahova sablja na zemlji koja ništa ne dohvati da ne presjeće. Ko tim putem krene, nikada se neće kajati. Kaže, ko jezikom istinoljubivi govori, taj će zasigurno uspjeti i pobijedit će svoje neprijatelje. Istinoljubivost je bila osobina svih poslanika, tako i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer je poznato da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije nikada u svome životu slagao. Nije nikada bio od onih koji govore laž i prije nego što je dobio poslanstvo, a da ne govorimo tek kad mu je stišla objava od Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako vidimo u hadisu koga prenosi Buhari Muslim u svojim sahihima stoji, kada je Allah dželle ve alâ objavio kuranski ajet poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Uenzir ashiratake al-aqrabin", i ti kaže opomeni svoju bližnju rodbinu, opomeni svoju bližnju rodbinu, svoje rođake, pa je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao na brdo Safa i pozvao je svoje rođake i svoju bližnju rodbinu, pa im je rekao svima, da li bi mi vjerovali kad bi vam rekao da iza ovog brda da vas čeka konjica koja želi da vas napane? Bi mi to vjerovali? Pa svi kaže jednom glasno rekli, vjerovali bi mi, o tebi nikad kaže nismo čuli laž. Pa vidimo da su, dakle, i mušnici znali da je postavio selem istinit i da nije nikada odbio od onih koji govori laž. Zato moramo da se ukrasimo ovim svojstvom kako bi uspjeli. Allah dželevala nam naređuje da ga se bojimo i da budemo u društvu onih koji su iskreni. Pa kaže Allah uzvišeni, ja ejuhel ladina amenuttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i budite sa onim koji su istinoljubivi. Ovdje je došlo u imperativu, dakle u naredbi, da se bojimo Allaha i da budemo sa onim koji su takvi, koji su istiniti. A ne sad da se družimo sa lažovima ili sa nekim petljavrašima, tako dalje. Nego moramo da se družimo sa onima koji su istiniti i koji svoje jezike i svoja srca i svoja djela čuvaju od laža. Kaže Allah dželle ve alâ u ajetu, spominući četiri kategorije ljudi, četiri najbolje vrste ljudi što ikada su bili, što mogu da budu, jedan, znači da može jedan insan da postigne te kategorije. Pa na prvom mjestu Allah azza wa jalla spomine da su to vjerovjesnici. To je više nemoguće, znači više nema vjerovjesnika, tu više kategorije ne može niko od nas da postigne. Ali može ovu drugu, a to je iza te kategorije vjerovjesnika dolazi odmah kategorija ljudi koji su siddiqun, koji su istinu ljubili. Pa onda dolazi šehidi, pa onda dolazi dobri. Kaže Allah azza wa jalla, وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Kaže, ko se bude pokorao Allahu i njegov poslaniku, ko se bude pokorao Allahu i njegov poslaniku, takav će biti, ili takvi će biti u društvu. Allah će im darovati da budu u društvu sa onima koji mine nebijine, wasiddiqine, washuhadai, wasalihin. Kaže, sa vjerovjesnicima i sa istinoljubivima i sa šehidima i sa dobrima. Uhasune ulaika rafiqa. A divno li je to društvo. Ibn Abbas osim toga Allah dželle ve alâ podučava da na sudnjem danu neće ljudima ništa drugo koristiti ako ne budu imali ovo svojstvo kod sebe. Neće im koristiti ako ne budu se okitili sa svojstvom sidrka. Jer Allah dželle ve alâ ne prima djela koja nisu urađena isključivo u ime njega. Kaže uzvišeni, hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ovo je dan kada će koristiti istinoljubivima njihova istinitost koji su radili. Allah dželle ve alâ kaže dalje, lakum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Njima pripadaju dženneti ispod kojih će rijeke teći. Takvima koji budu istiniti. Halidina fiha ebeda, u njima će zauvijek ostati. Radijallahu anhum wa radu an, Allah je s njima zadovoljan, a i oni s Allahom zadovoljni, zalike li fawzul azim. To je veliki uspjeh. Kaže Ibn Abbas, komentator Kur'ana, za ovu spomenutu riječ sidr, u ovom ajetu kaže, to je dan u kome će muahidima koristiti njihov tevhid. On je protumačio ovdje sidr kao tevhid, kao vjerovanje, kao jednoća, ispoljavanje noća Allahu dželle ve alâ. Prenosi imam Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men sa'ala Allahu ta'ala ash-shahadata fi sidqin, ballaghahu Allahu manazil shuhada wa in mata ala firashi." I ovdje kaže tu hadis, ko bude iskreno od Allaha dželle ve ala tražio šehadet, poklju na ovom putu. Ko bude tražio istinski, ko bude žurio ka tome, da bude šehid na Allahom dželle ve ala putu, kaže Allah dželle ve ala će mu dati stepene šehida, pa makar umro u svojoj postelji. Vidimo koliko je važno da čovjek ima ovo svojstvo sidka. Zato sam rekao malo prije, to nimalo nije lako. Ko me osobno nas pita, želi biti šehid, sigurno sve želi. A da li ima to stvarno sad kod svakog ona, da li je to sitk prisutan, ako jeste, ona se blago njemu, jer popada pod ovaj hadis, da će Allah dželle ve ala mu dati, da ređe i stepene šehida, makar umro u svojoj posteli. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nas postiče da govorimo samo dobro ili da šutimo. Ponekad ako nismo u situaciji da kažemo dobro, onda bolje da šutimo, nego da govorimo nešto polovično ili ne do Allah dželle ve ala da govorimo ono što nije istina, ili nešto da nagađemo iz Allah dželle ve ala vjeri. Tako prenosi hadis od ima Buhari i Muslima, od Ebi Hureyra radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayra aw liyasmut." Aw liyasmut. Ko kaže vjeru Allah i sunni dan, neka govori dobro ili neka šuti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko vjeru Allah i sunni dan, neka govori dobro ili neka šuti." Dalje kaže hadisu: "Wa men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." I onaj koji vjeruje Allah i sudnji dan, onaj koji vjeruje Allah i sudnji dan, neka ugosti svoga komšiju, neka bude plemeni prema svojim komši. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. I onaj koji kaže vjeruje Allah i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Prenosi Buhari i Muslim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava šta se sve kod jednog čovjeka ne može zajedno da sastavi. Šta sve kod jednog čovjeka je nemoguće da bude skupa. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prenosi hadis Ebu Hurajre radijallahu anhu, zabilježene kod imama Ahmeda, kaže: iman i kufr se ne mogu naći zajedno. Kao što je jasno da se iman i kufr u jednom srcu čovjeka ne može naći zajedno. Kaže dalje: niti se mogu naći zajedno, ili niti se mogu sastaviti zajedno laž i istinoljubivost. Da čovjek u isto vrijeme i lažov i iskren, to se ne može sastaviti kod jednog vjernika. Niti se, kaže, može sastaviti izdajstvo i povjerenje. Dakle, da je čovjek izdajica, da je povjerljiv, to se također ne može sastaviti kod jednog čovjeka. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koga bilježi imam Ahmed, a prenosi ga također Ebu Hurajra radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dovoljno je prevare jednom insanu da laže, da dok govori sa svojim bratom da ga laže. Dovoljno je prevare da govoriš nešto svojem bratu, a on ti vjeruje dok ti njemu lažeš. On ti vjeruje dok ti njemu lažeš. Zato iskrenost u riječima neminovno, kada čovjek bude iskren i istino ljubi u svojim riječima, neminovno će ga to prenijeti na drugu deređa, to je da bude iskren i istino ljubi u svojim djelima. I isprava u svojim postupcima, jer nastojanje čovjek kada se pridržava istine u onome što govori, to će ga neminovno dovesti da njegovo lice dobije svjetlost i da zasija na njemu. I da ga ljudi prepoznaju kao iskreno i pouzdano. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da budemo istino ljubivi, a zabranjuje nam da lažemo. Pa u hadisku bilježi ima Muslim, kaže: an ibn Mas'ud radijallahu anhu an an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem qal: inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. U ovom hadisu je tako jednostavno i kratkim, dakle u malo riječi, Allah poslanik sam objasnio put do dženneta. Kratke dakle staze do dženneta, kako čovjek da stigne. Pa kaže: inna sidqa yahdi ila al-birr. Zaista sidr, istinoljubivost, vodi u dobročinstvo. Vodi ka dobročinstvu. Kada čovjek bude istinoljubiv u svom govoru, svojim djelima i u svom srcu, to će ga neminovno učiniti da bude dobročinitelj, da radi dobra djela. A ta dobra djela, wa innal birra yahdi ila jannah, a ta dobra djela ga vodi u džennet. Kako jednostavno i prosto je to objašnjeno u ovom hadisu. Kaže dalje: wa inna rajula la yasduka hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. A čovjek će stalno da govori istinu, sve dok Allah dželle ve ala ne upiše kod sebe od onih koji su iskreni. A opet s druge strane kaže: wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. A zaista svaka laž vodi u al-fujur, to je griješenje, u prljaštinu, u nešto što ne valja, dakle u grijeh, wa inel fudura jehdi ilen na, a svaki grijeh, svaka nevaljaština vodi u vatru. Također, kratak put do džahennema, wa li'adu billah. Kaže dalje, wa inne rađule le jekzibu hatta yukteba inda Allahi kezaba. A čovjek će, dakle, stalno nagovori laž da laže, sve dok Allah dželevala ne upiše kod sebe od onih koji lažu. Znači, kod sebe da ga upiše od onih koji lažu. Iskrenost je pohvalna, dakle, a laž je odvratna. U tom smislu je predaj koji bilježi ima muslim, a prenosi ga Umu Kulsum radijallahu anha, kaže, nisam čula poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je odobrio laž osim u tri slučaja. Nije odobrio laž osim u tri slučaja. I to opet se ne može definisati kao laž, u smislu da je to sad laž kao laž. Kaže, na prvom mjestu je čovjek koji kaže nešto u cilju pomirenja. Da čovjek kaže nešto za svoga brata, da pomiri dvojicu zaveđenih, pa da kaže jedan, da kaže drugoga, taj govori o sebi da si dobar, da si ovako i onako, a ovaj uopće nije rekao za njega to. To, dakle, u tom slučaju je dozvoljeno reći i nešto što nije istina da bi pomirio dvojicu. To je prvi slučaj. U drugom slučaju je u ratu. Da zavaraš svoga neprijatelja, da mu ne odaš svoje strategije, svoje, dakle, tajne, tu isto dozvoljeno da čovjek slaže. I kaže, čovjeku koji govori svojoj ženi, na primjer, kad mu kaže, hoćeš mi kup to i to, da kaže, inšala, kup ću ti, ali već ima u pozadini da to ne može izvršiti. Dakle, ako ima previše žena zahtjeva, prohtjeva, pa kaže, odveri me tu, hoćeš mi to raditi, sad ne ispalo, jel? Tu može da kaže čovjek također ženi ono što neće uraditi. Ali ne u svakom slučaju da na svaku, dakle, laže i petlja. Ovaj hadis bilježi muslim. Molim Allah dželevala da učini naša srca i naše jezike i naša djela od onih koji su istino ljubili i onih koji govore samo istinu. Kul qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Allah dželle ve ala je spomenuo jednom ajetu u suri Bekare svojstva onih koji su istinu ljubili. Spomenuo je njihova svojstva i pohvalio ih u ovom ajetu. I to je ujedno, ovaj ajet je ujedno iman jednog vjernika. Allah azze ve džel kaže: "Lejse birra en tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib." Nije dobročinstvo da okrećete svoje lice prema istoku i zapadu. Walakin al-birra man amana billah, nego je dobročinstvo u tome ko vjeruje Allah. A ovdje se bir spominje, malo prije smo hadis spomenuli, hadis, inna sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Dakle, kada istinitost vodi ka biru. Sada ovdje objašnjava Allah dželle ve ala šta je to bir, šta je to dobročinstvo. Pa kaže, walakin al-birra, nego je bir, nego je to dobročinstvo. Men amene billah, ko vjera Allaha, wal jevmi l'akhir, ko vjere u sunji dan, wal malaike, i u meleke, wal kitabi, i u knjigu, wal nebijin, i ko vjere u vjerovjesnike. To je dobročinstvo. Dalje, wa ate al mal ala hubbi, i koji daje svoj metak iz ljubav prema Allahu dželeva, koji daje svoj metak iz ljubav prema Allahu uzvišenom, kome? Zemil kurba, wal jetama, wal mesakim, najbližima, zemil kurba svojim najbližima, wal jetama, wal mesaki, i jetimima, i miskinima, dakle, siromasima, wa ibni sabili, i onima koji su na putu, dakle, putnicima, wa sa'ilin, i onima koji prose, koji traže, wa fi rifabi, i oni koji daju svoj novac da bi otkupili iz ropstva, wa aqama as-salat, i onaj koji obavlja namaz, وَآتَ الزَّكَاءَ, i koji daje zekat, وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا, i koji se drži svoje, dakle, date riječ svog obećanja na ono što je se obavezao, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, i oni koji su strpljivi u neimaštini i u bolesti i onda kada se susretu sa svojim neprijateljem. Ovo je sve, dakle, bir, ovo je sve dobročinstvo. Pa kaže Allah dželle ve ala, ulaike alladine sadaku, E ovo su oni koji su istiniti. Ova svojstva koji imaju, to su oni koji su u laike ledine sadaku, ovo su oni koji su istiniti i istoljubivi, u laike humul mutepun, i oni su, dakle, u pravom smislu, bogobojazni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrđuje da musliman može imati neke negativne nedostatke kod sebe. Može se naći, jer niko nije, se kaže, perfektan, ali sad ćemo spomenuti hadis u kojem je, dakle, zabranjeno šta? Da čovjek bude lažan. Nemoguće je da jedan vjernik bude lažan. Može imati neka druga svojstva, ali laž ne može. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se hadis od Safwan ibn Selima, da je rekao: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم bilo je rečeno poslaniku صلى الله عليه وسلم a يكون المؤمن جبانا, da li kaže može biti vjernik, da li se može desiti vjerniku da bude kukavica, da je ponekad se desi da bude kukavica. فقيل نعم, pa je rekao da može se desiti, može se desiti da ponekad vjernik bude kukavica. وقيل ايكون فقيل له ايكون مؤمن بخيلا فقال نعم. فسبرانيو بيتر da li može da se desi da bude vjernik škrtica, da je škrt, pa je također rekao može se desiti. Pa dalje kaže فقيل له ايكون مؤمن كذاب فقال لا. Pa su ga pitali a može se desiti da čovjek bude lažan, da vjernik bude, da mu'min bude lažan, pa je rekao ne, to se ne može desiti da bude vjernik lažan. Zato se nikad ne može spojiti između sitka i nifaka. Nikad se ne može spojiti između iskrenosti i licemjerstva. Kaže Allah dželle veala: "Lijezi Allahu sadiqina bi sidqihim", da bi Allah nagradio one koji su istinoljubivi, da bi Allah dželle veala nagradio za njihovu iskrenost. "Ve yu'adzibu al-munafiqina in sha Allahu yatubu alayhim", a da bi s druge strane kaznio munafike ako on to bude htio, ili da im Allah dželevala oprosti, to je da ih da uputu još na ovom svijetu. Pa vidimo da se ne može sastaviti nifak i sidk nikad zajedno. Kale imam ibn Qayyim rahimahullah, zato kaže imam ibn Qayyim rahimahullah, el sidku esasu, el imanu esasuhu el sidku. Ima njegovo esas, znači iman, vjerovanje, njegova glavna stvar je sidk, da čovjek bude istino ljubit. Njegova osnova je da je istino ljubit, da je iskren. To je osnova imana. وَنِفَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِبُ. A nifak, licemjerstvo, njegova osnova je šta? Laž. Znači njegovo glavno svojstvo i osnova je da lažu mu nas. Kaže dalje, فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبُ فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبُ وَإِمَانُ إِلَّا وَاحِدُ مَا مُحَارِبُ لِلْآخَرِ. Pa se kaže, nikad ne može sastaviti te dvije stvari. Dakle, laž i ima nikad se ne mogu sastaviti, a da jedna protiv druge ne ratuje. Jer da jedna protiv druge, dakle, nema sukoba. Prenosi se od Abdullah ibn Amir radijallahu anhu, kaže da jedne prilike, dok je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio kod nas, kaže, pozove moja majka, kaže, dođe nešto da. Pa poslanik sallallahu alejhi upita je na to, šta se želja da mu daš? Kaže, želja sam da mu dam hurmu. Pa poslanik sam reče na to, da mu nisi dala hurmu, bilo bi ti upisano, ili bilo ti sada na teret grije. Laž bi ti bila sada na teret. Pa vidimo da nije ni djeci čak dozvoljeno, maloj djeci, u nas običaj da se maloj djeci može slagati. Dakle, ne je dozvoljeno čak ni maloj djeci, 2, 3 godine, 5, ne smiješ mu slagati. Ako kažeš da će ti kupiti, to moraš mu kupiti. Ne smiješ slagati. Vidimo koliko vjera islam, dakle, puno vodi računa o ovoj stvari. Dakle, ulaži i koliko je to opaka stvar. Zato je bilo rečeno mudrom Lukmanu, kako si postigao sve ovo? Jer znamo da je Lukman povijet u Kur'anu o tome da mu Allah dao hikme, dao mu je mudrost i dao mu je da bude pobožan i mudar. Pa kad su pitali kako si ovo postigao, reče, bogobojaznošću, iskrenim govorom, ispunjavanje obećanja, i kaže, i ostavljanjem onoga što me se ne tiče. Ostavljanjem onoga što me se ne tiče. Da čovjek ne pita ono što ga se ne tiče. Da ne radi ono što nije uopšte za njega. Što nije njegova stvar. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio dovu koju bi mi trebali توجيمه, a to je Allahumme tahhir qalbi min al-nifaq wa amali min al-riya wa lisani min al-kadhib wa al-aini min al-khiyana. Kaže Allahu moj, očisti moje srce od nifaka, od licemjerstva, i očisti moj jezik od laži, i očisti moja djela od pretvaranja, i očisti moje oči od izdajstva i prevare. Munafik ima tri svojstva, kako je poznato, a to je kada govori laže, kada mu se nešto obeća, ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri, on to izneveri. Molim Allah dželle ve ala da očisti naša srca od licemjerstva, da naša djela očisti od rija, od pretvaranja, da naše jezike očisti od laži i naše oči od prevare. Molim Allah dželle ve ala da nas prekrije na sudnjem danu, molim ga Allahu dželle da nas uvede u džennet sa njegovim najodabranijim stvorenjima, molim ga uzvišenog da nam oprosti naše grije, sakrije naše sramote, molim ga uzvišenog da nam podari da budemo iskreni i istino ljubivi sve dok ga ne sretnemo uzvišenog da bađu ta'ala. Allahumma izzil islamu il muslimin wa izzil širke wal mušrikin wa zemir a'da il din. Allahumma izzil islamu wal muslimin. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اخر عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصر من يقوم الكافرين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نسمتك ومن جميع سخطك وغضبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. كي نرى الدين عليا, كي نرى الدين